yi benn gelle bu dëggoon suñ koñ quoi, gelle dafa xaw a bëri cib cib quoi, xam nga rek gelle yi ñoom ñooy noonu quoi. Benn saa dañ ci boole yu si bokkul. Gelle benn jour ma dem shop bi gaayen war a jënd naanaa si naar bi, xam nga mu jëndee naanaa bi nag ba pare gaayen xam nga nu mu koy fóonee noonu rek xam nga bàyyi benn quoi tuut xam nga naar bi xool ko rek xam nga xaw a xool géej quoi. Gelle ba mu génn dem yoonam mu ne ko naan ko naar yow naar sa naana bi, sa naana bi xeeñul de. Mu ko gasara ma rek yow ma jox la naana bu xeeñul nga ne tuut, yow xanaa su ma la joxee naana bu xeeñ da ngay puux sama boutique bi déedéet demal.